aşık sana diğer canım. Urfa Herram arası yürek taş yarası, gönüller anlaşmışken nedir başlık parası? Urfa Herram arası yürek taş yarası, yarın bahane bulma. Aşık parası, Urfa Herram arası, yürekte aşk yarası, gönüller anlaşmışken nedir başlık parası? Sıra gecesi şenlik, türkü yaptık eğlendik, aklımla zorun ne yar, bu nasıl bir güzellik? Murra şenim murra, kaşlar yay gözler vurma, yarın akşam kaçalım, yarın yarın bahane bulma.